Weekend, Dino van Deep Dance Department. Zou zomer eens nog een hit kunnen worden. Alle DJ's zijn inmiddels weer binnen. Het Scumfrog ook net aangekomen. Alles oké? Ja! Je eerste plaat, staat die klaar? Ja, is goed. Oké, dan gaan we. Van Deep Dance Department presenteert een uur lang de Scumfrog. zaterdag. Het is Dance Department. Het is The Scumfrog. Is the girl. movement. The Scum Frog. Needy. We'll be right back.

Days Go By. Een uur lang de muziek van de Scumfrog in Van Diepen's Dance Department. Veel reacties.